Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wstrzymano negocjacje o nowej umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy i rekonstrukcji rządu. 757 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. O tylu o poranku poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nagrodami Oskara Kolberga wyróżniono twórców ludowych z różnych regionów Polski. Na razie nie będzie negocjacji na prawicy o nowej umowie koalicyjnej i rekonstrukcji rządu. Rozmowy są zawieszone, potwierdza wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Do tego, żeby koalicja istniała, konieczne jest spełnienie kilku warunków i świadomość, przyjęcie do wiadomości kilku faktów. Jeżeli to będzie możliwe, to droga jest otwarta. Na ten moment negocjacje koalicyjne są zawieszone. Wcześniej o zawieszeniu rozmów poinformował szef klubu PiS. Powodem jest to głosowanie nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, wyjaśnił Ryszard Terlecki. Przeciwko jej przyjęciu zagłosowali wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Od głosu wstrzymało się natomiast 15 posłów drugiego z koalicjantów, czyli Porozumienia. 15 posłów PiS, którzy zagłosowali przeciwko nowelizacji, zostało zawieszonych w prawach członka partii. Wieczorem w wywiadzie dla Polsat News lider Porozumienia Jarosław Gowin powiedział, że koalicja istnieje, ale jest na wirażu. Natomiast jestem przekonany, że poczucie odpowiedzialności za Polskę, za to, żeby stawić czoła pandemii i kryzysowi gospodarczemu, zwycięży u każdego z partnerów koalicyjnych, powiedział. Dopytywany o istotę konfliktu przyznał, że głosowanie w sprawie noweli ustawy o ochronie zwierząt ma znaczenie drugorzędne. Wyjaśnił, że podczas rozmów koalicyjnych w ostatnich tygodniach pozostały drugorzędne rozbieżności między PiS a Solidarną Polską. Wcześniej w Polskim Radiu 24 rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska powiedziała, że koalicja przestała istnieć i dodała, że nie można wykluczyć żadnego wariantu w kwestii przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 757 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 17 osób, a wyzdrowiało 587. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w Małopolsce i na Mazowszu. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że większość przypadków pochodzi z małych, rozdrobnionych ognisk zakażeń. Mamy a to ZOL-e, DPS-y, szpitale, przychodnie. Mamy oczywiście chrzciny, wesela. Po kilkanaście przypadków z każdego takiego punktu pojawiają się od czasu do czasu również czy sklepy, czy restauracje, ale nie ma jednych dużych ognisk w każdym województwie. To raczej są rozdrobnione ogniska. Podkreślam, to wynika z kontaktów międzyludzkich, które są zupełnie inne we wrześniu niż w czerwcu, lipcu czy sierpniu. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 77 tysięcy zakażeń. W sumie zmarło blisko 2300 osób, a wyzdrowiały ponad 63 tysiące. Prokuratura zakończyła śledztwo i złożyła akt oskarżenia do sądu w sprawie Jana S., oskarżonego o handel dopalaczami. Podejrzany usłyszał 17 zarzutów, mówi Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Najpoważniejsze to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu, głównie poprzez internet, szczególnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji o działaniu psychoaktywnym. Zarzuty dotyczą także wytwarzania oraz udzielania takich środków, a także wprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób oraz śmierci 5 osób. Jan S. usłyszy także zarzuty werbowania ludzi do procederu i zmuszania do posługiwania się fałszywymi dokumentami. Do żadnych czynów się nie przyznał. Sklep, który prowadził, miał wygenerować 17 milionów złotych zysku. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Twórcy ludowi z różnych regionów Polski, zespoły folklorystyczne i kapele ludowe, a także akademickie czasopismo. To tegoroczni laureaci nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Tytuły te co roku wręcza Ministerstwo Kultury. Jedną z nagrodzonych osób jest koronoczarka Czesława Lewandowska. Babcia robiła pięknie ryszelie i koronki. Ja to bardzo, bardzo polubiłam, pokochałam, przekazuję i tak się cieszę, bo mam następców. A że zostałam doceniona, to już lepszej nagrody nie ma. To tylko daj Boże jeszcze zdrowia podżyć i jeszcze przekazywać dalej. Wśród nagrodzonych zespołów znalazła się zakopiańska Zornica, prowadzona obecnie przez Krzysztofa Trybunię-Tutkę i jego córkę Annę.

Brass Band, Black Devil. Dziś czuję się, jakby mnie diabeł gonił, co w pewien sposób przełożyło się na mój zdewastowany głos. No i takim niestety głosem będę do Państwa mówił przez najbliższe 2 godziny. Ten program zrealizuje Zofia Kruszewska, wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Dziś w Trójce przez cały prawie dzień sporo muzyki Jimmy'ego. Ja również trochę się do tego dołożę. września, 50 lat temu, zmarł Jimi Hendrix. Tak jak nazwisko Charlie'ego Parkera jest synonimem jazzowego saksofonu, tak samo nazwisko Hendrixa stało się synonimem gitary rockowej. To właśnie Hendrix zasymilował znane dzisiaj środki wyrazu tego instrumentu, obalił od dawna ustalone poglądy na temat właściwego brzmienia gitary, a także dzięki swemu genialnemu poczuciu barwy i dźwięku utworzył dla niej nową formę akustyczną. Jednak oprócz nadzwyczajnej techniki, szybkości i dokładności w grze, Hendrix miał jeszcze cechy, których raczej do tej pory nie potrafi powtórzyć żaden z muzyków, mianowicie totalną ekspresję i absolutną swobodę wykonawczą. Cała muzyka rockowa dzieli się na przed- i po-Hendrixowską. Neil Young określił Hendrixa jako niezaprzeczalnie najlepszego gitarzystę, jaki kiedykolwiek żył. I dodał metaforycznie: nikt nie przebywa nawet w tym samym budynku, co ten człowiek. Jimmy był pierwszym czarnoskórym artystą, który został wielkim artystą rockowym zarazem, ale i tak od zgoła 40, a w zasadzie już 50, może więcej lat, pozostaje bez odpowiedzi akademickie pytanie, czy jego muzyka była czarna, czy biała. Bliscy odpowiedzi są ci, którzy widzą w jego twórczości miks elementów czarnej muzyki etnicznej i białego rocka. Jedynym poprzednikiem, który zachowywał równowagę między oboma pierwiastkami, był Chuck Berry, a najważniejszym kontynuatorem tego stylu, który wypracował Hendrix i tej swobody twórczej poruszania się między gatunkami w zupełnie nieskrępowany sposób, był także niewątpliwie Prince. Panic depression is searching my soul. Słuchacze już piszą. Proszę o pozdrowienie redaktora Barona od niepokornego Mariusza Franciszka. Jak będziecie się mijać? No już się minąłem, ale możliwe, że pan redaktor słucha w samochodzie. Także niepokorny Nikifor śle serdeczności dla redaktorów i dla nasłuchujących. Jimi Hendrix urodził się jako Johnny Allen Hendrix 27 dnia listopada 1943 roku w Seattle w stanie Washington. Był twórcą i liderem dwóch zespołów, które stanowiły apogeum rockowych grup gitarowych. The Jimi Hendrix Experience w latach 66-1969 z Noelem Redingiem, który grał na basie, i Mitchem Mitchellem, który grał tam na perkusji, oraz ten drugi zespół to Band of Gypsies z Billym Coxem na basie i Buddy Milesem na perkusji w latach 1969-1970. Choć zwykle uważany za Afroamerykanina, był nim tylko w połowie, gdyż miał też krew Indian z plemienia Cherokee. Rodzice James, Al i Lucille Hendrixowie początkowo bardzo mało zajmowali się chłopcem. Matka miała 16 lat, gdy się urodził, i nie była w stanie sprostać zadaniom wychowawczym. A ojciec odbywał właśnie służbę wojskową i do demobilizacji w roku 1945 w ogóle go nie widział. Jimmy wychowywał się w domu ciotki, a następnie u jej przyjaciółki w Berkeley. Wszystko zmieniło się po powrocie ojca, który zajął się nim, tworząc mu względnie dobre warunki. Zmienił mu też imiona na James Marshall. Od 1951 roku mieszkał już tylko z nim, gdyż w 1951 rodzice wzięli rozwód, a matka z poważnym problemem alkoholowym, ciężko chora na marskość wątroby, zmarła w 1958 roku. Później ojciec wspomagał go w różnych trudnych sprawach zawodowych, a zwłaszcza przestrzegał przed schlebianiem tanim gustom. A na początku podarował mu stare ukulele i to był pierwszy instrument Jimmy'ego. Wkrótce on sam od przyjaciela ojca kupił za $5 używaną gitarę akustyczną. Little Wing. Ja nie będę za często zapowiadał tych utworów, no bo chyba nie ma takiej konieczności. Ucieczką od ciężkiego dzieciństwa stała się muzyka, a zwłaszcza rock and roll i rhythm and blues. Duże wrażenie zrobił na Jimmy koncert Elvisa Presleya na Six Stadium we wrześniu 1957 roku i występy Henka Ballarda, Little Williego Johna, Clyda McFattera i Johnny'ego Otisa w klubie Spanish Castle. Wspomnienia o tym pojawiły się później w utworze Spanish Castle Magic. We'll be right back. Rok później nauczył się sam grać na tej starej, kupionej za $5 gitarze akustycznej, słuchając muzyki wielkich blues rockerów. Johna Lee Hookera, Elmora Jamesa, B.B. Kinga, Jimmy'ego Reeda i Muddy'ego Watersa, a także rock'n'rollowców Buddy'ego Holly'ego, Little Richarda i obowiązkowo Elvisa Presleya. Od 59 roku Jimmy grał rhythm and bluesa w różnych klubach, kampusach uniwersyteckich i kasynach wojskowych jako członek The Velvetones i The Rocking Kings, z których wyłonili się nieco później profesjonalni Thomas and the Tomcats. Uczył się wówczas w szkole średniej, z której jednak w październiku 1960 roku został usunięty za flirt z białą koleżanką. Zagrożony karą więzienia za wielokrotne jazdy cudzymi samochodami, aby uniknąć kary, w połowie 1951 roku zgłosił się ochotniczo do wojska. Trafił do brygady spadochronowej Screaming Eagles w forcie Campbell w Kentucky. Zorganizował tam grupę muzyczną The King Casuals, do której wprowadził basistę Billego Coxa, późniejszego członka Gypsy Kings. Zwolniony ze służby w lipcu 1962 roku, zamieszkał w Tennessee. W Nashville odnowił The King Casuals z Coxem na basie. Do końca 1963 roku współpracował z kilkoma zespołami, zjeździł niemal całe Stany i akompaniował znanym wykonawcom jak Jackie Wilson, Sam Cooke i Slim Harpo. Mieszkał wtedy w Clarksville w stanie Tennessee. Audycja jak najbardziej jest na żywo. Ja powiedziałem o Billim Coxie. On był późniejszym basistą zespołu Band of Gypsies oczywiście, a nie tego zespołu, którego podświadomość mi podsunęła nazwę przed chwilą. Mój mail to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji. Wracamy do Jimmy'ego. Pierwszym przedsięwzięciem artystycznym, które pozostawiło większy ślad w dorobku Hendrixa, był udział w nagraniach saksofonisty Lonnie'ego Youngblooda. Jedynym wówczas tego wynikiem były dwa single, Go Go Shoes i Soul Food. Youngblood nagrał jednak z Hendrixem więcej utworów, które wydano już po śmierci wielkiego gitarzysty. Wydał też wiele własnych płyt, które sygnował nazwiskiem Jimmy'ego Hendrixa. Ten proceder ukrócił dopiero wyrok sądowy w 1986 roku. Od marca do października 1964 roku natomiast i krótko latem następnego roku Hendrix wspierał na koncertach grupę The Isley Brothers i wydał z nią trzy single. Potem krótko towarzyszył Samowi Cookowi w występach tuż przed jego tragiczną śmiercią. A już za chwilę mój stały kącik. Nienadęta sekcja dęta. I orkiestra Gila Evansa, jazzowego innowatora, który najbardziej znany chyba jest ze współpracy z Milesem Davisem. To on teraz zreinterpretuje utwór Jimmy'ego Hendrixa, czyli Crosstown Traffic. Get it, girl. Say you want to take me for a ride. You just like so hard to get through to you. for you. All you do is slow me down, and I'm trying to get on the other side of town. I'm not the only soul who views of hit and run. Tire tracks all across your back, baby. I can see you had your fun. But look here, darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Girl, I don't need to run over you. All you do is slow me down. And I got better things on the other side of town. I got it. let me through. Cause I got some big pretty things waiting for me on the other side. Don't slow me down, baby. Good God. Yes. Move on back, baby. Going on the other side. Pan Witek do mnie napisał. I gra gitara. Zgadzam się z tym. Gra gitara i gra... Nienadęta, sekcja dęta. Taki kącik. Natomiast Mariusz Franciszek pyta, czy pan redaktor ma może Hey Joe Body Count. Znam tę wersję, ale niestety nie wziąłem tej płyty. Mam natomiast wersję Hey Joe Popa Czabiego. przeróbek kompozycji Jimiego Hendrixa można by zbudować audycję, która trwałaby, no nie wiem, 12 godzin spokojniej. Byłaby to bardzo ciekawa, intensywna audycja. Pewien wierny słuchacz wspomina wersję zespołu No Means No, Manic Depression. No Means No bardzo cenię i myślę, że po nich sięgnę. Może z soboty na niedzielę, gdy będę również kilka godzin w Trójce przed mikrofonem. W styczniu 1965 roku Jimi Hendrix związał się z grupą Little Richarda, z którą koncertował przez pół roku niemal po całych Stanach Zjednoczonych i którego wsparł w nagraniu singla I Don't Know What You Got But It's Got Me z listopada 1965 roku. Po latach wydano kilka płyt z ich wspólnej działalności. A już teraz Bama Lama Bama Lu. Bama Lama Bama Lu. She shook her head like this. Woo! I asked my little girl for a kiss. She shook her head around like this. She said, woo! To Little Richard. Pan Zibi napisał: Jimmy wiecznie żywy. Trochę dowcipnie, no ale zgodnie z prawdą. Pozdrawia i dziękuję za audycję pan Zibi, a my pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, także pana Zibiego. Wspomniałem o tym, że Jimi Hendrix był w połowie Indianinem, natomiast teraz inny Indianin, Mickey Free, który w połowie jest Comanchem, a w połowie Indianinem z plemienia Cherokee. Dwa razy był nominowany do amerykańskiej nagrody muzycznej Grammy i wygrał za najlepszy album za ścieżkę dźwiękową, gdy uczestniczył w nagraniach zespołu Shalamar, do którego dołączył jakoś tak w latach 80. Natomiast jest wybitnym fanem, a jednocześnie interpretatorem utworów Jimiego Hendrixa. No i teraz Indianin z dedykacją dla naszego dzisiejszego najważniejszego Indianina, czyli Jimiego Hendrixa. Voodoo Child, Slide Return. Yeah, ready? Hey, this is for the girl in the pink panties. It's my girl.